Θα ξέρετε ότι όλες αυτές οι ομιλίες φετινές γίνονται στη μνήμη του εκλειπώντος Αντωνίου Φονταράτου, που βλέπετε εδώ τον πατρίδι μας, που τον χάσαμε πρόωρα. Απόψε θα απολαύσουμε την ομιλία της κυρίας Τσέκου με θέμα μυθολογία και θεραπευτικά φυτά στις τοιχογραφίες της Σαντορίνης. Από ό,τι είδα από το βιογραφικό κατάγεται από τη Σαντορίνη, οπότε θα τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Η κυρία Τσέκου Πελέκη γεννήθηκε στην επισκοπή γωνιά της Σαντορίνης, δεν χρειάζεται. Το 1955 σας το λέω. Ξέρω, οι περισσότεροι εδώ το ξέρουν, είναι... Από μικρή έγραφε ποιήματα και γράφει ακόμα. Έχει εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές με τίτλο 20 και μία στιγμές γύρω από το φως και γονιμοποίηση και έχει υποέκδοση άλλη μία ποιητική συλλογή με τίτλο Μπάλος και Ζεϊμπέλικος. Ποιήματα έχουν μελοποιηθεί αλλά και η ίδια έχει γράψει αρκετά τραγούδια. Με μια ενότητα τραγουδιών της διαγωνίστηκε ως συνθέτης στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Κιτάκης και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο σύνθεσης. Η τύχη του έφερε να ασχοληθεί με τη λαϊκή μας παράδοση και τη μελέτη της μυθολογίας και το υλικό αυτών των μελετών παρουσίαζε σε ραδιοφωνικές εκπομπές στην ελληνική ραδιοφωνία ΑΕΡΑ. Με την ΑΕΡΑ συνεργάστηκε επίσης και ως παραγωγός μουσικών εκπομπών και εκπομπών λόγου, αλλά και ως δημοσιογράφος ανταποκρίτρια από την Κορυθία. Με την ιδιότητα του δημοσιογράφου συνεργάστηκε και με την ερευνητοτυπία, διατέλεσε για αρκετά χρόνια εκδότρια τοπικών εφημερίδων στην Κορυθία, όπως της εφημερίδας Γνώμη Κιάτου και Σικιονίων Πολιτεία. Σπούδασε ομοιοπαθητική για να μπορέσει να βρει την κόκκινη κλωστή που συνδέει τους αρχαίους ελληνικούς μύθους με τη θεραπευτική του Ιπποκράτη. Το αποτέλεσμα αυτής της ως τώρα μελέτης είναι το βιβλίο της που κυκλοφόρησε πρόσφατα με το τίτλο «Κόκκινη κλωστή δεμένη από το μύθο στην ομοιοπαθητική». Ποιος ευδοτικός ύπος? Έτρα. Έτρα. Έτρα. Εκδόσεις Έτρα. Έτρα. Έτρα. Α, δεν το γράφει εδώ. Ναι, θα υπάρχουν φυλάδια μετά. Η μελέτη συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν και άλλα βιβλία. Τώρα, αν ενδιαφέρεστε, να σας πω μια μικρή περίληψη της ομιλίας, την οποία βέβαια θα απολαύσουμε από την ομιλήτρια. Η κυρία Τσέκου θα προσπαθήσει να αναδείξει την θεραπευτική πλευρά των φυτών, τα οποία απεικονίζονται στις τυπογραφίες που δέθηκαν στις ανασκαφές του ακροτηρίου της Θύρας. Είναι άραγε τυχαία η επιλογή των κρίνων, του κρόπου, της μήλακας, του παγκρατίου που απεικόνισαν οι αρχαίοι θηρές στις τυπογραφίες 3.600 χρόνια πριν? Είναι μόνο φυσιολατρικά τα θέματα των τυπογραφιών αυτών ή μήπως έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, σχέση που προέρχεται από τις ιδιότητες των φυτών αυτών? Είναι ο έρωτας που ημνείται στις τοιχογραφίες? Τις απαντήσεις θα μας τις δώσει αμέσως μετά η κυρία Τσέκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω κι εγώ. Είχα μιλήσει στον Αντώνη τον Κονταράτου για την εργασία μου αυτή που σχετικά με τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών που υπάρχουν στις τοιχογραφίες του ακροτηρίου της Σαντορίνης όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο. Ο εκλεκτός συμπατριώτης μου είχε φύγει. Αφιερώνω λοιπόν και αυτή την παρουσία στη μνήμη του και ίσως να είναι κάπου εδώ και να μας παρακολουθεί χαμογελώντας. Η μελέτη μου των φυτών των τοιχογραφιών της Θύρας άρχισε ως εξής. Έχω τρεις ξαδέρφες που έχουν ένα περίεργο όνομα. Το όνομά τους είναι Κυρίνα. Ρώτησα λοιπόν τη μάνα μου και μου είπε ότι το όνομα αυτό υπήρχε γραμμένο σε μια μαρμάρινη πλάκα που είχε ξεθάψει ο παπάς κάνοντας εργασίες στην αυλή της εκκλησίας. Πώς γράφεται, αν επιτρέπετε? Με ύψιλον ήτα. Ήτα. Ο παπάς έδωσε το όνομα αυτό στην κόρη του και το όνομα μεταφέρθηκε στις εγγονές. Διονύ ή Ανανή. Μένανη. Κυρίνα ή Κυρίνη έγραφε η μαρμάρινη πλάκα και εγώ άρχισα να διαβάζω για την Κυρίνη, την πόλη που ίδρυσαν οι αρχαίοι θηραίοι στη Λιβύη. Είναι τυχαίο άραγε ότι χρόνια μετά ο εγγονός του παπά που ανακάλυψε την πλάκα, ο θείος μου ο Νικολάκης Πελέκης, ήταν αυτός που υπέδειξε στον καθηγητή Σπύρο Μαρινάτο τα σημάδια που έδειξαν ότι εκεί στο ακροτήρι υπήρχε αρχαιολογικός χώρος. Ή να βρούμε μικρόφωνο. Καλύτερα είναι έτσι, ναι. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν την πολιτεία, τα κτίρια της οποίας κοσμούν οι τοιχογραφίες για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα. Η μυθολογία αναφέρει ότι η Κυρίνη ήταν βασιλοπούλα που δεν βολευόταν στα πούπουλα, αλλά της άρεσε να κυνηγάει στα βουνά. Μια μέρα που σκότωσε με τα χέρια της ένα λιοντάρι, την είδε ο Απόλλωνας, την ερωτεύτηκε, την πήρε στο χρυσό του άρμα και κατέληξαν στη Λιβύη, όπου η Κυρίνη είδε σε μια πόλη που πήρε το όνομά της. Εκεί στην Κυρίνη γέννησε ένα γιο, τον Αρισταίο. Ο Αρισταίος, αφού ταξίδευσε σε διάφορα μέρη, επέστρεψε στην πόλη που ίδρυσε η μάνα του, φέρνοντας μαζί του ένα φυτό που έμελε να κάνει την Κυρίνη πλούσια. Το φυτό αυτό το ονόμαζαν οι αρχαίοι Σύλφιον ή Νάρθικα. Το Σύλφιο είναι γιγάντιο, ένα γιγάντιο είδος μάραθου, με το οποίο ανήκουν στην ίδια φυτολογική οικογένεια. Γιγαντόσωμος ήταν ο Αρισταίος, γιγαντόσωμο, γιγάντιο και το Σύλφιον. Στην Ελλάδα συναντάμε νέα είδη Νάρθικα. Το φυτό διατηρεί το όνομά του από την αρχαιότητα ως σήμερα. Οι λαϊκές ονομασίες του είναι Νάρθικος, Ανάρθικας, Νάρθιξ, Άρτικας. Ο Νάρθιξ ο κοινός είναι ο πιο διαδεδομένος σε διάφορα μέρη της χώρας μας και άλλων παραμεσογείων χωρών. Καμψίκι του Χόντζα είναι μια από τις ονομασίες του Νάρθικα, του κοινού, γιατί το χρησιμοποιούσαν ως καμψίκι σε διάφορα μέρη της χώρας μας για να δέρνουν τους κακούς μαθητές. Το ίδιο έκαναν και στην αρχαιότητα. Το φυτό Νάρθικας από Νάρθικα έφτιαχναν οι αρχαίοι κυβότια για διάφορες χρήσεις και κυρίως για να φυλάσσουν αρώματα και τα φάρμακά τους. Ο Αλέξανδρος ο Μέγας έφερε πάντα μαζί του τα ποίηματα του Ομήρου μέσα σε Νάρθικα που είχε βρει στην Περσία. Αυτό το αναφέρει ο Στράβων. Νάρθικας ονομάζεται στη χριστιανική θρησκεία ο Πρόναος. Μια εξήγηση είναι ότι ο Πρόναος μοιάζει με κουτί, σαν τα κυβότια από Νάρθικα που έφτιαχναν για να αποθηκεύσουν τα μοίρα και τα φάρμακα. Επειδή το ξύλο του Νάρθικα είναι ελαφρύ και στέρεο, στερέωναν με αυτό τα σπασμένα οστά και μετά τα επέδαιναν οι γιατροί. Γι' αυτό και στις μέρες μας, όταν βάζουμε ένα σπασμένο μέλος σε γύψο ή ακινητοποιούμε ένα μέλος, λέμε ότι το τοποθετούμε σε Νάρθικα. Φυτρώνει και στη Σαντορίνη ένα είδος Νάρθικα. Πρόσφατα είδα το φυτό αυτό στις στροφές του Αθηνιού να γναντεύει το Αιγαίο. Άπηκε από τη θύρα ίδρυσαν την Κυρίνη. Όμως πολλούς αιώνες πριν την ίδρυση της Κυρίνης, το Σύλφιο ήταν γνωστό στην Κρήτη και ασφαλώς γνώριζαν την αξία του. Βλέπουμε τα δαχτυλίδια. Αυτό είναι χρυσό μινωικό δαχτυλίδι και αυτό είναι το περίφημο δαχτυλίδι του Μίνωα, του 1400 π.Χ. Το Νάρθικα, το Σύλφιο, το χρησιμοποιούσαν ως άρτημα στα φαγητά, ενώ στην ιατρική θεωρείται πανάκια. Ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε ως φάρμακα κάποια είδη σύλφιου. Ο Αρισταίος, που μετέφερε το σύλφιο στην Κυρίνη της Λιβύης, ήταν γιατρός. Είχε μαθητεύσει κοντά στο Χίρονα. Γνωστό στην αρχαιότητα ήταν και το σύλφιο ο Ποπάναξ Χιρόνιον. Είναι το φυτό που κοινώς ονομάζεται Πολύκαρπο και στην αρχαιότητα ονομαζόταν ο Ποπάναξ, δηλαδή το φυτό του οποίου ο χυμός, ο οπός, είναι πανάκια. Ο Γενάδιος γράφει ότι η κομεωρετίνη του Ποπάνακα χρησιμοποιείται για την παραγωγή μύρου. Ο Θεόφραστος και ο Διοσκουρίδης το ονομάζουν Ηράκλειον Πάνακες. Και διευκρινίζω ότι από αυτό συλλέγεται ο Ποπάναξ. Μάλιστα, ο Διοσκουρίδης λέει ότι φύεται και στην Κυρίνη της Λιβύης, αλλά περισσότερο στη Βιωτία και στην ψοφίδα της Αρκαδίας, που το καλλιεργούσαν για να βγάζουν χρήματα από το χυμό του. Προσθέτει δε ότι ο Ποπάναξ του Χίρονα παράγει ουσία υπομορφή δακρύων, η μάζα της οποίας έχει οσμή πιο γλυκιά από το μύρο και αποτελούσε ένα από τα συστατικά της θηριακής. Η θηριακή ήταν ένα μείγμα βοτάνων που το χρησιμοποιούσαν για να, κατά των δηλητηριάσεων. Ως θυμίαμα μειώνει το στρες και το άγχος. Θεωρείται ότι με το άρωμά του Απογειώνει συναισθηματικά τον άνθρωπο και βοηθά το σώμα να φέρει την ενέργεια κάτω. Χάραζαν το δροσερό βλαστό κοντά στη ρίζα, έβαζαν από κάτω σε μια κουβίτσα φύλλα και μάζευαν το λευκό χυμό που έσταζε. Όταν ο χυμός ξερενόταν, έπαιρνε το χρώμα του κρόκου. Αυτή είναι η κομεωρητίνη. Μάζευαν επίσης και το υγρό που έσταζε από τις ρίζες όταν τις χάραζαν. Ένας από τους ίνους που αναφέρει ο Διοσκουρίδης είναι και ο Πανακίτης ίνος. Τον Πανακίτη ίνο χρησιμοποιούσε σε σπασμούς, θλάσεις, σε βραδυπεψία, ως εκτρωτικό και εμιναγωγό. Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρει ο Διοσκουρίδης, όπου ο Πάναξ έχει χρησιμοποιηθεί σε θεραπευτική σε υστερία, υποχονδρία, σε θεραπεία του άσματος, σε χρόνιες πλαχνικές λοιμώξεις. Τις θεραπευτικές ιδιότητες του σύλφιου και των φυτών της οικογένειας του, για τις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί, θα δούμε στο παρακάτω κατάλογο, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε είναι μακροσκελής. Να μην αναφέρω τώρα όλες όλα τα συμπτώματα που έχει θεραπεύσει. Πάντως δεν είναι τυχαίο που θεωρείται πανάκι. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει 4 είδη σύλφιου και διευκρινίζει ότι το μυδικό και το συριακό σύλφιο είναι ασθενέστερα από το κυριναϊκό και έχουν χειρότερη οσμή. Έστω και λίγο χυμό, λέει ο Διοσκουρίδης, αν γευτεί κανείς από το σύλφιο το κυριναϊκό, θα αισθανθεί δύναμη σε όλο το σώμα. Αυτό το σύλφιο έχει καλύτερη οσμή και δεν μυρίζει τόσο πολύ το στόμα. Τον 7ο αιώνα το κυριναϊκό σύλφιο ήταν διάσημο ως καρύκευμα, αλλά κυρίως ως θεραπευτικό φυτό. Βάτος λεγόταν ο πρώτος βασιλιάς της Κυρίνης. Εδώ συμβαίνει κάτι περίεργο. Ο Βάτος ο πρώτος ήταν τραυλός, εξού και ο όρος βαταρισμός. Ο Βάτος ο δεύτερος ήταν χολός. Το περίεργο είναι ότι το σύλφιο έχει θεραπεύσει και βαταρισμό και χολότητα. Αυτός είναι ο τάφος του Βάτου στην αγορά της Κυρίνης. Την εποχή της διακυβέρνησης του Βάτου, το σύλφιο έγινε τόσο ακριβό και περιζήτητο, ώστε η παροιμία Βάτου Σύλφιον λεγόταν για εκείνους που απολάμβαναν ιδιαίτερης τιμής. Ένας κόκκος ρητίνης σύλφιου κόστιζε το βάρος του σε ασήμι. Η σύνδεση του σύλφιου με τον έρωτα και την αγάπη και η διαφήμισή του ως αφροδισιακό και αντισυλληπτικό έκανε τη χρήση του να ξεπεράσει τα όρια της κερδοσκοπίας. Χάραζαν, όπως είπαμε, τον κορμό του φυτού, συγκέντρωναν το υγρό που έτρεχε. Αυτό έπιζε σιγά σιγά και το έπλαθαν σε σβόλους μικρούς σε μέγεθος ρεβιθιού. Ένας τέτοιος βόλος το μήνα ήταν αρκετός για να αποτρέπει τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και ως προληπτικό και ως εκτρωτικό. Το σύλφιο έγινε περιζήτητο στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές. Οι εξαγωγές σύλφιου έκαναν πλούσια την Κυρίνη. Εδώ είναι ο βασιλιάς της Κυρίνης, ο Αρκεσίλας, ο οποίος παρακολουθεί το εμπόριο, ζυγίζουν το σύλφιο και παίρνουν το αντίτιμο. Ανεξάρτητη και δυναμική ήταν η βασιλοπούλα Κυρίνη, που ταυτιζόταν στη μυθολογία με την Άρτεμη και ήταν προστάτηδα των φυτών και ειδικά του σύλφιου. Ανεξάρτητης κατά κάποιο τρόπο καθιστούσε τις γυναίκες της εποχής εκείνης το σύλφιο, το οποίο ήταν περιζήτητο, όπως είπαμε, ως αντισυλληπτικό. Σε ένα νόμισμα της Κυρίνης, μια γυναίκα κρατάει στο ένα χέρι το σύλφιο και στο άλλο το άλλο το έχει τοποθετήσει στην περιοχή που δρούσε το φυτό ως αντισυλληπτικό. Το νόμισμα της Κυρίνης, το οποίο βλέπουμε σε αυτή εδώ τη φωτογραφία, βλέπουμε μια καρδιά και την καρδιά αγκαλιάζει ένα δελφίνι. Δελφή στα αρχαία ελληνικά ήταν η μήτρα, λεγόταν η μήτρα. Στην αρχαιότητα θεωρούσαν ότι οι σπόροι του σύλφιου μοιάζουν με καρδιά. Η καρδιά είναι το σύμβολο των σπόρων του σύλφιου. Η καρδιά λοιπόν που στολίζει τα νομίσματα της Κυρίνης είναι ο σπόρος του σύλφιου. Στα ιερογλυπτικά της Αιγύπτου, όπου για πρώτη φορά βρίσκουμε το συμβολισμό της καρδιάς, το σύμβολο μοιάζει πολύ με την κάψα που περιέχεται σε οθήκες που παράγουν τους σπόρους του σύλφιου. Αυτό εδώ είναι το σύμβολο το ιερογλυφικό και δίπλα ακριβώς είναι η κάψα που περιλαμβάνει τους σπόρους του σύλφιου. Η καλλιέργεια του φυτού σε μια παράκτια ζώνη μήκους 125 και πλάτους 35 μιλίων παρήγαγε ποσότητα λιγότερη της ζήτησης. Επειδή το κρέας των ζώων γινόταν νοστιμότατο, αλλά και γιατί ήταν εξαιρετική τροφή το σύλφιο, αποτέλεσε πρώτη τάξη ζωοτροφή. Περιέφρασαν ολόκληρες περιοχές για να μην μπορούν να μπουν τα ζώα και να το φάνε. Η μεγάλη ζήτηση από τη μια και η καταστροφή των φυτιών από εχθρούς από την άλλη, αλλά και η υπερβόσκηση, μείωσαν την παραγωγή σύλφιου. Είχε γίνει τόσο σπάνιο και πολύτιμο, που το φύλασαν στα δημόσια ταμεία μαζί με το χρυσό και το ασίμι. Στη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η ζήτηση ήταν επίσης μεγάλη. Επειδή ήταν αυτοφυές και οι προσπάθειες να το καλλιεργήσουν στην Ελλάδα και αλλού απέτυχαν, αλλά και επειδή ενέσκυψαν περίοδοι ξηρασίας και ερημοποίηση, το κατέστησαν δυσέβρετο. Έτσι οι γυναίκες στράφηκαν σε άλλα φυτά για την αντισύλληψη. Ο Αριστέος, λέει η μυθολογία, ήταν αθάνατος αφού είχε τραφεί με νέκταρ και με αυροσία. Δεν πέθανε λοιπόν, αλλά εξαφανίστηκε. Και το Σύλφιδο Κυρηναϊκό, τον 3ο ή 4ο μετά Χριστόν αιώνα, σιγά σιγά εξαφανίστηκε όπως αναφέρει ο Πλίνιος. Το τελευταίο φυτό μάλιστα δόθηκε ως δώρο στο Ρωμαίο αυτοκράτορα Νέρονα. Οι Ιταλικές μονάδες που πολέμησαν στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν ως σύμβολο το χρυσό σύλφιο. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Ποπάναξ θεωρείται ότι με το άρωμά του απογειώνει συναισθηματικά τον άνθρωπο και βοηθά το σώμα να φέρει την ενέργεια κάτω. Κάτω έφερε και ο Προμηθέας στο Ιερό Πυρ μέσα στον κούφιο, στον κούφιο κορμό του Νάρθηκα, που θυμίζει σπονδυλική στήλη. Εδώ είναι η Ισίωδος στα έργα και ημέρες, αναφέρεται σε κούφιο καλάμι, έκρυψε ο Προμηθέας το Ιερό Πυρ. Ο Νάρθηκας, μέσα στον οποίο έκρυψε ο Προμηθέας το Ιερό Πυρ και το μετέφερε στους ανθρώπους, είναι φυτό που το στέλεχος του εξωτερικά είναι ξυλώδες, εσωτερικά είναι σπογκώδες, όπως η ίσκα. Όταν είναι ξερό, καίγεται αργά, χωρίς φλόγα, σαν όπως την ίσκα. Έτσι γράφει ο Γενάδιος στο Φυτολόγιο και προσθέτει ότι, όπως παλιά, έτσι και πρόσφατα, πριν να φτιαχτούν τα σπίρτα, το στέλεχος του Νάρθηκα χρησιμεύει για να ανάψουν φωτιά, να τη διατηρήσουν μέσα σε αυτό και να τη μεταφέρουν από τόπο σε τόπο. Με τέτοιο τρόπο μετέφεραν συνήθως οι κάτοικοι του Αιγαίου τη φωτιά από νησί σε νησί. Στη χριστιανική πλέον εποχή, τα στελέχη του Νάρθηκα τα χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά μετά τον εσπερινό των φώτων της ευλογημένης φωτιάς από την εκκλησία στο σπίτι. Στην τοιχογραφία από το ακροτήρι της Στήρας, που οι αρχαιολόγοι την ονομάζουν Εκστρατεία, το πλοίο που φαίνεται αριστερά έχει ακρόπλωρο που μοιάζει με φυτό σύλφιο. Ίσως εκεί μέσα να μετέφεραν τη φωτιά για να ανάψουν την εστία στη νέα τους πατρίδα. Ίσως αυτή η νέα πατρίδα να ήταν η Κυρίνη, όπου μετέφερε το σύλφιο ο Αριστέος, ο γιος της Κυρίνης, και την απήκησαν αργότερα οι Θηραίοι. Η Θήρα, όπως είναι το επίσημο όνομα της Σαντορίνης, γεννήθηκε από χώμα λιβικό, σύμφωνα με τη μυθολογία. Εκεί στη λίμνη Τριτονίδα της Λιβύης εμφανίστηκε ο Τρίτονας με τη μορφή του βασιλιά Ευρύπυλου και του πρόσφερε ένας βόλο λιβικής γης. Το χώμα το πήρε στα χέρια του Έφημος. Ο Ευρύπυλος προφήτεψε στον Έφημο πως αν έριχνε το λιβικό χώμα κοντά στο ακροτήριο Τέναρο, που το θεωρούσαν είσοδο του κάτω κόσμου, απόγονοι του Έφημου από την τέταρτη γενιά, μαζί με τους Λάκωνες και τους Αργίους και τους Μυκηναίους, θα απήγιζαν τη λιβική ακτή. Ο Τρίτονας ξεκόλλησε την Αργό από τα ρηχά και το πλοίο ανοίχθηκε στο πέλαγος. Αφού πέρασαν από την Κρήτη, όπου με τη βοήθεια της Μύδειας αντιμετώπισαν τον γίγαντα Τάλο, ανοίχθηκαν πάλι στο πέλαγος, ταξιδεύοντας προς βορρά. Έμειναν για λίγο στο νησί που ανεφάνη με τη βοήθεια του Απόλλωνα, την Ανάφη, και την άλλη μέρα οι Αργοναύτες έφυγαν και έπλεαν πάλι προς βόρεια. Ο Έφημος κοιμόταν στην Αργό και είδε ένα ωραίο όνειρο. Το χώμα που είχε πάρει στα χέρια του από τον Τρίτονα και το είχε φυλάξει στο στήθος του, είχε σκεπαστεί από σταγόνες γάλα. Μέσα από το χώμα πετάχθηκε μια κοπέλα που, αφού έσμιξε μαζί του, του είπε ότι ήταν κόρη του Τρίτονα και της Λιβύης και ότι αυτή η ίδια θα αναθρέψει κάποιον από τους απογόνους του. Μετά τον παρακάλεσε να τη ρίξει στη θάλασσα για να πάει κοντά στις Νηριείδες και του υποσχέθηκε πως αργότερα θα πάρει την ανθρώπινη μορφή της και θα υπηρετήσει τους απογόνους του. Ο Έφημος ξύπνησε τρομαγμένος, προσευχήθηκε στον Ερμή, το θεό των ονείρων, και διηγήθηκε στον Ιάσονα και τη Μύδια το όνειρο. Η Μύδια το ερμήνευσε ως σημαδιακό και ο Ιάσονας, που θυμήθηκε κάποιο χρησμό του Απόλλωνα, τον συμβούλευσε να ρίξει το χώμα στη θάλασσα, γιατί οι θεοί ήθελαν να κάνουν με αυτό ένα νησί. Ο Έφημος άκουσε τη συμβουλή του Ιάσονα και από το χώμα που πέταξε έγινε ένα νησί που ονομάστηκε Καλίστη, γιατί ήταν το πιο όμορφο νησί. Το νησί αυτό είναι η σημερινή Σαντορίνη. Αυτό είναι το ταξίδι των Αργοναυτών που περνάει και από τη Σαντορίνη. Το νησί που ονομάστηκε Καλίστη αργότερα ονομάστηκε Θήρα, που είναι σήμερα το επίσημο όνομα της Σαντορίνης. Ονομάστηκε από τον βασιλιά Θήρα, που ήταν τρισέγγωνο του Ιδίποδα. Οι αργοναύτες έφτασαν μετά στη Λίμνο. Στο νησί υπήρχε γυναικοκρατία και η βασίλισσά τους η Υψηπύλη κοιμήθηκε με τον Ιάσονα. Τους απογόνους της Υψηπύλης και του Ιάσονα έλεγαν ότι τους έδιωξαν από τη Λίμνο οι πελασγοί ή τυρινοί και πως κατέβηκαν στη Σπάρτη και από εκεί διακλαδώθηκαν στην Ηλία και τη Θήρα, όπου τους εγκατέστησε ένας απόγονος του Ιδίποδα, όπως είπαμε, ο Θήρας. Ένας από αυτούς απήκησε πήγε στη Λιβύη και ίδρυσε την Κυρίνη και έτσι βγήκε αληθινό το όνειρο του Έφημου. Η Θήρα γεννήθηκε λοιπόν από ένα όνειρο του Έφημου βρεγμένο με γάλα. Από το γάλα της Ήρας, σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Γαλαξίας και η ανοιχτόχρωμη Κρίνη, η γαλακτόχρωμη Κρίνη. Η μυθολογία λέει ότι ο Ηρακλής ήταν αντιπαθέστατο βρέφος για την Ήρα, αφού ήταν εξόγαμο παιδί του συζύγου της. Ο Ερμής, θέλοντας να δώσει στον Ηρακλή θεϊκή υπόσταση, πήρε το μωρό και το έβαλε στο στήθος της Ήρας, την ώρα που εκείνη κοιμόταν. Το δυνατό βρέφος όμως δάγκωσε δυνατά το μαστό που θύλαζε και η Ήρα ξύπνησε. Μόλις κατάλαβε ποιο ήταν το μωρό που τη βίζαινε, το πέταξε από το στήθος της απότομα και στοιχήθηκε από το στήθος γάλα και έτσι δημιουργήθηκε ο Γαλαξίας και ο Λευκός Κρίνος, που το ονομαζόταν και Λύριον. Το Κρίνο το Πάλευκο είναι το κατεξοχή Κρίνο των Αρχαίων. Το ονόμαζαν και Κρίνο το Βασιλικό ή Καλύριον, Λύριον, Ίον και Αμβροσία. Από το Κρίνο ήταν που βλάστη. Αυτό το κρίνο ήταν τουλάχιστον από τις αγώνες γάλακτος της Ήρας και γι' αυτό ήταν αφιερωμένο στην Ήρα και ονομαζόταν και Ρόδο της Ήρας. Ο Λευκός Κρίνος έχει διάφορα είδη τα οποία είναι φαρμακευτικά. Μάλιστα, ο ίδιος ο Όμηρος αναφέρει ότι ένας από τους γιους του Ασκληπίου ήταν ο Ποδαλήριος. Πόδι Λυριώης. Λύριον είναι κρίνο του αγρού. Ο Ποδαλήριος δηλαδή, όταν θούντα περιοδεύων, μάζευε κρίνα του αγρού και ήταν γιατρός των μη ορατών ασθενειών, ακόμα και των ψυχικών. Ο Νίκανδρος αναφέρει ότι οι Κορίνθιοι Αμβροσία ονόμαζαν το Κρίνο. Αμβροσία επίσης λεγόταν και το μύρο με το οποίο επιτελούνταν καθαρμοί. Τα λίλια στις τοιχογραφίες της Σαντορίνης είναι κόκκινα. Οι επιστήμονες λένε ότι πρόκειται για το είδος κρίνου Lilium candidum. Το λίλιο αυτό είναι λευκό και το ονόμαζαν οι αρχαίοι το λίλιο της Ήρας. Το ζωγράφισαν κόκκινο για λόγους αισθητικής και αντίθεσης. Τα λίλια είναι φυτρωμένα πάνω σε ηφαιστειογενείς βράχους και ανάμεσά τους πετούν χελιδόνια που ερωτοτροπούν. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φέρνει το μήνυμα της Παρθενογένεσης στην Παναγία και δεν κρατάει κηρύκιο, αλλά το λευκό κρίνο, σύμφωνα με τη δυτική τεχνοτροπία. Στις βυζαντινές αγιογραφίες ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κρατάει σκύπτρο για να δείξει την εξουσία του που του παραχώρησε ο Θεός να αναγγείλει τη θέληση του Κυρίου στην Παρθένο Μαρία. Η Ήρα, ντυμένη σεμνά, κρατάει σκύπτρο. Παρατηρούμε πόσο μοιάζει το σκύπτρο της Ήρας με το σκύπτρο που κρατάει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Μόνο που του Αρχαγγέλου είναι λίο, ενώ της Ήρας δεν είναι λίο, μοιάζει με το βλαστό του Lilium candidum, του λευκού κρίνου. Η Ήρα φρόντιζε πολύ το δέρμα της το κατάλευκο. Είχε πάρει μέρος στα Καλλιστεία μαζί με την Αθηνά και την Αφροδίτη. Σκληρά φέρθηκε στην κόρη της την Άγγελο, γιατί της πήρε μια αληφή και την έδωσε στην Ευρώπη που ήταν ερωμένη του Δία. Αληφή μαλακτική του δέρματος παρασκεύαζαν από το βολβό του λευκού κρίνου. Για την παρασκευή αυτού του μαλακτικού καταπλάσματος εφάρμοσαν την εξής συνταγή. Σιγόβραζαν το βολβό μέσα στο γάλα και αφού γινόταν πολτός τον ανακάτευαν με λίπος και γινόταν αληφή που μαλάκωνε και αποστήρωνε τις πληγές. Από τα άνθη του λίλιου του λευκού, διαπορροφήσεως ή αποβρέξεως, λαμβάνεται εθέριον έλαιων, κρινέλαιων, ευοσμότατων, γνωστών και παραρχαίης, τούτο και άλλων. Οι βολβοί χρησιμοποιούνται προς παρασκευή καταπλάσματος μαλακτικού, λέει ο Γενάδιος. Αλλά και τα πέταλα του άνθους μουσκεμένα σε ενοπνευματούχο νερό είναι θεραπευτικά των επιφανειακών πληγών. Και μείγμα με ελαιόλαδο είναι αποτελεσματικό κατά των ελαφρών εγκαυμάτων. Δεν είναι όμως μόνο μαλακτικός του δέρματος ο λευκός κρίνος. Η λέξη θηρίων, εκτός από ζώο, σήμαινε και το κακόηθες έλκος. Διάφοροι κρίνοι έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία κακόηθων ελκών από βοτανοθεραπευτές, πράγμα που οι επιστήμονες σήμερα μελετούν σε ειδικές επιστημονικές μελέτες. Θηρίων λοιπόν το κακό ήθεσ έλκος. Πότνια θηρών απεικονίζεται στο δωμάτιο του βωμού στις ηχογραφίες τη θύρα που ημέρευε θηρία. Η θεά κάθεται στο θρόνο πίσω της ένας γρίπας. Η θεά έχει δέσει το θηρίο με αλυσίδα και εκείνο κάθεται ήσυχα δίπλα της. Θηρία ημέρευε και η μάγισσα Κίρκη. Η Κίρκη, όπως μας λέει ο Όμηρος, χρησιμοποίησε βάσαμο για να ξανακάνει ανθρώπους στους συντρόφους του Οδυσσέα που είχε μεταμορφώσει σε χείρους. Όπως γράφει ο Γενάδιος, από το Κρίνο οι αρχαίοι έστειχναν μύρο που το έλεγαν αυροσία και το χρησιμοποιούσαν σε καθαρμούς, όπως είπαμε. Η Κίρκη τους άλυψε με βάλσαμο και αμέσως άρχισαν να τους πέφτουν οι τρίχες και έγιναν, λέει ο Όμηρος, πιο νέοι, πιο τρανοί και πιο όμορφοι από ό,τι ήταν πρώτα. Στα αρχαία ελληνικά, μολύνομαι με ωμέγα, όπως διάβασα το λεξικό μου, σημαίνει σιγοβράζω. Επί ελκών σημαίνει εξαφανίζομαι. Τα έλκη εξαφανίζονται βαθμιαίως ότι μαραίνονται τα έλκη. Η μόλις από μικρόβια γράφεται με όμικρον. Μολύνονται, δηλαδή εξαφανίζονται τα κακοήθη έλκη με τη χρήση του λευκού κρίνου, όπως είπαμε. Μόλι ονομάζει ο Όμηρος το βότανο που έδωσε ο Ερμής στον Οδυσσέα για να μην τον πιάσουν τα μάγια της Κίρκης. Η ρίζα μελανιά, μακάτας προς ο ανθός του σαν το γάλα, λέει ο Όμηρος. Μόλι οι θεοί το λένε. Δύσκολο ο θνητός να τα ανασπάσει από τη γης, μονάχα θάνατε, γιατί αυτοί μπορούν τα πάντα. Η περιγραφή του Θεόφραστου για το μόλι έχει ως εξής. Κρεμμύδι που φύεται στο φενεό και στην κοιλίνη, έχει ρίζα στρογγυλή που μοιάζει με κρεμμύδι, αλλά το φύλλο είναι όμοιο με τη σκύλη. Το χρησιμοποιούν όπως και τα άλλα βότανα που χρησιμοποιούν κατά των δηλητηριάσεων και της μαγείας. Είναι δύσκολο να ξεριζωθεί, όπως λέει ο Όμηρος. Κρεμμύδι είναι και ο βολβός του Λευκού Κρίνου. Κάτας προς ο ανθός του, του βοτάνου που ο Όμηρος ονομάζει μόλι. Μάλιστα τονίζει ότι το μόλι είναι κάτας προς σαν το γάλα. Τυχαία χρησιμοποιεί τη λέξη γάλα. Από το γάλα της Ήρας βλάστησε ο Λευκός σαν γάλα Κρίνος. Μπορεί να είναι ο Κρίνος της Ήρας το μόλι? Όχι, γιατί η ρίζα του δεν είναι μαύρη και ξεριζώνεται εύκολα. Ενώ το μόλι, όπως λέει ο Όμηρος, ξεριζωνόταν δύσκολα. Από μικρή τρέφω ιδιαίτερη συμπάθεια σε ένα κάτασπρο πανέμορφο κρινάκι που ο λαός το ονομάζει κρινάκι της θάλασσας ή κρινάκι του Αγίου Νικολάου. Το έβλεπα να φυτρώνει στην παραλία στο Καμάρι της Σαντορίνης, εκεί κοντά στον Άγιο Νικόλαο, όπου μεγάλωσα. Γιατί να μην ήταν φυτρωμένο αυτό το κρινάκι και εκεί στην παραλία του νησιού της Κίρκης? Αυτό το κρινάκι έχει από την αρχαιότητα ένα τεράστιο όνομα. Παγκράτιο το ονομάζουν οι αρχαίοι. Είναι άσπρο σαν το γάλα. Φωτεινό σαν το γαλαξία. Το φύλλωμά του μοιάζει με τη σκύλη, το φύλλωμα όπως λέει ο Θεόφραστος. Η ρίζα του είναι μαύρη. Ξεριζώνεται δύσκολα. Για να μου στείλει η αδερφή μου, προσπάθησε να ξεριζώσει Παγκράτιο, να μου το στείλει στην Αθήνα να το έχω. 1,5 μέτρο βάθος είχε η ρίζα του. Γιατί αφού φύγεται στην παραλία, φτιάχνει μεγάλη ρίζα για να. Η σπόρη του είναι σαν καμένο ξύλο, ελαφρύς, τους παίρνει ο αέρας, πέφτουν στη θάλασσα, ταξιδεύουν και φυτρώνουν όπου βρουν ξηρά. Είναι ταξιδιάρικο σαν τον Οδυσσέα το Παγκράτιο. Το έχω δει στην παραλία της Κυλλήνης που αναφέρει ο Θεόφραστος, ότι φύγεται και το μόλι. Στο Φενεό δεν το έχω δει, αλλά διάβασα ότι το είδος στο Παγκράτιο το Ιλυρικό μεγαλώνει σε βραχώδη πρανή σε υψόμετρο 1300 μέτρα. Το Παγκράτιο έχει χρησιμοποιηθεί ως το νοτικό γενικά, ιδιαίτερα ως το νοτικό του καρδιακού και του νευρικού συστήματος. Με στεναρή καρδιά ο Οδυσσέας αντιμετώπισε την Κίρκη με τη δύναμη που του έδωσε το μόλι. Ο Ηρακλής είχε παγκρατές ήτορ, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, δηλαδή είχε πανίσχυρη καρδιά. Το ρήμα μολύνομαι, όπως είπαμε, όταν αναφέρεται σε έλκη, σημαίνει ότι τα εξαφανίζει. Το κρινάκι Παγκράτιο, όπως ξέρουμε από επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει στις μέρες μας, είναι αντιβακτηριακό, αντιμυκητησιακό, αντιφλεγμονώδες, αντιπαρασιτικό. Έχει δηλαδή μολυντικές ιδιότητες. Το Παγκράτιο έχει χρησιμοποιηθεί ως τυπτικό, μαλακτικό, αλλά και σε παθήσεις των νεφρών με πρίξιμο σε υδροπικία, όπως αναφέρει ο Πλήνιος ο Νεότερος. Χρησιμοποιούσαν το χυμό του φυτού με μέλι. Στις μέρες μας επιστήμονες σε ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο μελετούν τα συστατικά του και τα αποτελέσματα δικαιώνουν το όνομα Παγκράτιον. Αρκετά αλκαλοειδή έχουν ανιχνευτεί στο Παγκράτιον. Από αυτά έχουν μελετηθεί ως τώρα 16 και έχει αποδειχτεί ότι έχουν ισχυρή αντιμητωτική, κυτοτοξική και αντιβιωτική δράση. Αν σκεφτούμε ότι συνολικά στην οικογένεια των αμαριλιλιδίδων, στην οποία ανήκει το Παγκράτιο, έχουν ανιχνευτεί ως τώρα 190 αλκαλοειδή, καταλαβαίνουμε ότι η επιστήμη έχει πολλή δουλειά να κάνει για να αποδείξει σε όλο το εύρος τις θεραπευτικές ιδιότητες του Παγκράτιου και των ομοειδών του φυτών. Ο κατάλογος με τις ασθένειες που έχει χρησιμοποιηθεί το Παγκράτιο είναι πάρα πολύ μακρύς. Τις βλέπουμε εδώ. Αλτσχάιμερ, το νοτικό της μνήμης, ψυχοδραστικό, αγχολητικό και αντικαρκυνικό και κατά των όγκων και πολλά άλλα. Μια από τις τοιχογραφίες του ακροτηρίου της Θήρας έγινε γνωστή ως τοιχογραφία Παγκράτιον. Γιατί όπως είπαν τότε οι επιστήμονες, το φυτό της τοιχογραφίας είναι το Παγκράτιον και το όνομά του, έτσι με αυτό το όνομα πέρασε η τοιχογραφία στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Στην τοιχογραφία το φυτό απεικονίζεται σε μεγάλο μέγεθος. Το όνομά του Παγκράτιον του δίνει το ύψος του Παντοκράτορα Δία και το μέγεθος του Ηρακλή, ο οποίος εκτός από τους άθλους που επιτέλεσε με τεράστια δύναμή του, όπως λέει ο Παυσανίας, ήταν αυτός που επινόησε το άθλημα Παγκράτιον και ήταν ο πρώτος νικητής στο άθλημα αυτό. Στα αργοναυτικά του Ορφέα διαβάζουμε ότι ο Ηρακλής μετά την νίκη του στο Παγκράτιο έλαβε ως έπαθλο αργυρό κύπελο που άστραφτε. Ο Φιλόστρατος, στο σύγγραμμά του Γυμναστικός, αναφέρει ότι ιδρυτής του Παγκράτιου αθλήματος ήταν ο Ερμής. Μήπως αυτό είναι άλλη μια ένδειξη ότι το μόλι που έδωσε ο Ερμής στον Οδυσσέα ήταν το φυτό Παγκράτιο, ομώνυμο του αθλήματος. Ο Φιλόστρατος επίσης αναφέρει ότι το Παγκράτιο ήταν γνωστό στα έτη των Τροϊκών. Ανδρικό ήταν το Παγκράτιο ως άθλημα. Αυτός που νικούσε επικρατώντας επί του αντιπάλου του, εθεωρείται ο δυνατότερος όλων. Ο σχολιαστής του Αισχύλου αναφέρει ότι ο Δίας ονομαζόταν Παγκρατεύς γιατί επικρατούσε, βασίλευε και κυρίευε τα πάντα. Πυγμαχία έχει ονομαστεί η τοιχογραφία που βρέθηκε στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Σε σχετικό κείμενο του Υπουργείου Πολιτισμού διαβάζουμε: εικονίζονται δύο αγόρια με ξυρισμένα κεφάλια εκτός από δύο μεγάλους πλοκάμους που κρέμονται στο πίσω μέρος και δύο μικρότερους ψηλά πάνω από το μέτωπο. Η παράσταση είναι πιθανό να απεικονίζει κάποια τελετή μύησης στην οποία μετήχαν τα δύο αγόρια. Τα ξυρισμένα κεφάλια των μικρών πυγμάχων δεν είναι πρωτόγνωρο. Από τη βαθιά αρχαιότητα στις αμανιστικές τελετές ξύριζαν τα κεφάλια. Το κρινάκι της θάλασσας στο Παγκράτιο ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές σε διάφορες περιοχές της Αφρικής. Στην Ποτσουάνα, οι σαμανιστές ιερείς της φυλής Μπούσμεν ξυρίζουν το κεφάλι και το τρίβουν με τη ρίζα του φυτού Παγκράτιου για να τονώσουν την καρδιά τους, αλλά και για να πέσουν σε έκσταση. Και σε τελετές ενηλικίωσης χρησιμοποιείται. Έχει ψυχοδραστικές ιδιότητες. Ξένοι επιστήμονες μελετούν τις ιδιότητες του Παγκράτιου, τις οποίες συνδέουν με την πιθανότητα να χρησιμοποιούσαν το φυτό αυτό στις μυητικές τελετές των Ελευσινίων Μυστηρίων. Υπάρχει και η άποψη ότι οι μικροί πυγμάχοι στην τοιχογραφία της Σαντορίνης δεν είναι και οι δύο αγόρια, αλλά ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ίσως τα δύο εφηβικά κορμιά να μειούνται μέσω της πάλης στα μυστήρια της φύσης τους, στα μυστήρια της Ήβης, στο μυστήριο του έρωτα. Σε ερωτικό ίστρο και οι αντιλόπες στην τοιχογραφία που βρέθηκε επίσης στο ακροτήρι, στο ίδιο δωμάτιο με την τοιχογραφία των πυγμάχων. Οι έφηβοι που ενηλικιώνονται και στον άλλο τοίχο οι αντιλόπες σε ερωτικό ίστρο. Και από πάνω ένα φυτό με φύλλα σε σχήμα καρδιάς, μπορντούρα η οποία δεν είναι μόνο διακοσμητική. Είναι το φυτό Σμίλαξ άσπερα. Το φυτό με την ιστρογόνα ιδιότητα. Το φυτό που φορούσαν στα κεφάλια τους αυτοί που έπαιρναν μέρος στις διονυσιακές τελετές. Η Σμίλαξ άσπερα, όπως και ο Κισός, ήταν δύο από τα σύμβολα του Διονύσου. Το όνομά της Σμίλαξ το πήρε από τη λέξη Σμίλη, επειδή έχει αγκάθια στον κορμό και τα φύλλα της. Άσπερα σημαίνει τραχεία. Το φυτό Σμίλαξ άσπερα είναι αναρχητικό σαν τον Κισό, όμως ανήκουν σε άλλη τάξη. Σκαρφαλώνει με τα καθτά της άγκιστρα πάνω στα δέντρα. Μπορεί να καλύψει ακόμα και θεόρατα πλατάνια. Σε κάποια μέρη της Ελλάδας τη Σμήλακα τη λένε αναποδοβότανο. Η Σμήλακα, τη Σμήλακα ο λαός την ονομάζει και αγράμπελη, γιατί έχει έλικες σαν το αμπέλι και καρπό που κρέμεται σαν τσαμπιά. Τη χρησιμοποιούν για το χριστουγεννιάτικο στολισμό. Μαζί με τον γκί και το ου πουλιάζεται στην Αθήνα τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η νεοελληνική παράδοση λέει ότι φύτρωσε από το δάκρυ της Παναγίας όταν είδε σταυρωμένο το γιο της με το αγκάθινο στεφάνι στο κεφάλι. Αγκαθωτό φυτό είναι η Σμήλαξ. Στη Θράκη γινόταν ένα πανηγύρι στις 8 Μαΐου στη γιορτή του Αηγιάννη του Θεολόγου. Ένα τοπικό έθιμο της γιορτής ήταν να φτιάχνουν μια αψίδα από κλαδιά Σμήλακας και να περνούν από κάτω οι πανηγυριώτες. Όποιος περνούσε εύκολα, χωρίς να πιαστεί στα αγκάθια, σήμαινε ότι δεν είχε αμαρτίες. Τη λένε και αρκουδόβατο, γιατί όπως αναφέρει η παράδοση, η αρκούδα μέθησε από το γλυκό άρωμα των λουλουδιών της Σμήλακας, πήγε να τριγύσει το μέλι, μπλέκτηκε όμως στα αγκάθια του φυτού και έμεινε εκεί. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει άλλα τρία είδη Σμήλακας, εκτός από το είδος Σμήλαξ άσπερα, και γράφει ότι σύμφωνα με την παράδοση που υπήρχε πολλά χρόνια πριν από αυτόν, όταν σε ένα παιδί νεογέννητο έτριβαν λίγο από τα φύλλα ή τον καρπό και του έδιναν να το πιει, δεν κινδύνευε από κανένα δηλητήριο. Θεωρεί ότι τα φύλλα και ο καρπός της Σμήλακας είναι αντίδοτο σε δηλητήρια. Έχει χρησιμοποιηθεί στη βοτανοθεραπευτική για ψυχικές διαταραχές. Ένα είδος Σμήλακας του Μεξικού, γνωστό ως σαρσαπαρίλα, εμφανίστηκε το 15ο αιώνα στο προσκήνιο ως βασικό γιατρικό για τη σύφυλη. Παλιά για τη θεραπεία της σύφυλης χρησιμοποιούσαν κατά κόρον τον υδράργυρο. Η σαρσαπαρίλα χρησιμοποιήθηκε ως αντίδοτο για δηλητηρίαση από υδράργυρο. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ως καταπραγητικό του άσματος με κάπνισμα όπως το τσιγάρο. Θεωρείται αιμοκαθαρτική. Άλλες χρήσεις της σαρσαπαρίλας που έχουν καταγραφεί είναι αυτές που βλέπουμε και είναι πολλές. Υπέρταση, τονωτικό, χοληστερινεμία, επιληψία, έλκος και πολλά άλλα. Τα φύλλα της Σμήλακας έχουν αγκάθια στην άκρη. Την καρδιά του νεαρού κρόκου έκλεψε η νύφη Σμήλαξ, σύμφωνα με τη μυθολογία. Ένας έρωτας με αγκάθια τους ένωσε και πέθαναν από έρωτα. Εδώ είναι ο κρόκος και η Σμήλαξ. Η Σμήλαξ και ο κρόκος ήταν σύμβολα του έρωτα και του πένθους για τους αρχαίους Έλληνες. Μια εκδοχή του μύθου θέλει τον κρόκο να είναι ένας νέος που πέθανε εξαιτίας του άτυχου έρωτά του για μια νύμφη που την έλεγαν Σμήλακα. Εκείνος έγινε το κρινάκι κρόκος και εκείνη μεταμορφώθηκε στον αρηχόμενο φετό Σμήλαξ άσπερα. Ο Οβίδιος εξηγεί ότι η μεταμόρφωση του κρόκου σε λουλούδι οφείλεται στο θάνατό του από απελπισία εξαιτίας του χαμού της αγαπημένης του πανέμορφης Σμήλακας. Κάποιοι μελετητές μυθολογίας αναφέρουν ότι ο κρόκος δεν πέθανε εξαιτίας του άτυχου έρωτά του για την ύφη Σμήλακα, αλλά πέθανε από θλίψη για το θάνατο ενός φίλου του που είχε το όνομα Σμήλαξ. Ο Σμήλαξ ή η Σμήλαξ ήταν η αιτία του θανάτου του κρόκου? Γιατί δεν το ξεκαθαρίζει η μυθολογία? Με τη βοήθεια των επιστημονικών ερευνών έχουμε την πληροφορία ότι το φυτό Σμήλαξ περιέχει στα συστατικά του και στεροειδείς απονίνες. Οι στεροειδείς απονίνες, όπως διάβασα, μιμούνται τους προδρόμους των γυναικείων σεξουαλικών ορμονών. Όπως διάβασα επίσης, τα συστατικά του φυτού Σμήλαξ βοηθούν τη δραστηριότητα της τεστοστερόνης στο σώμα. Η πληροφορία αυτή μας αφήνει το περιθώριο να υποθέσουμε ότι η μυθολογία θέλει να τονίσει τη δράση των ορμονών αυτών και στα δύο φύλλα. Γι' αυτό λέει η Σμήλαξ, ο Σμήλαξ. Όπως φαίνεται, οι αρχαίοι δεν απεικόνισαν τυχαία τη Σμήλακα άσπερα σαν γυρλάντα πάνω από τους εφήβους, που τους νέους στην εφηβεία, που οι ορμόνες και τα ιστρογόνα τους φουντώνουν, ούτε πάνω από τις αντιλόπες που βρίσκονται σε ερωτικό ίστρο. Ο κρόκος ονομαζόταν, η τοιχογραφία με τις κορκοσυλλέκτριες είναι επίσης μια τοιχογραφία που βρέθηκε στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Ο κρόκος ονομαζόταν από τους αρχαίους και βασιλιάς των φυτών. Είναι περίεργο να χαρακτηρίζεται βασιλιάς ένα κρινάκι μικρό και ταπεινό σαν τον κρόκο. Τα στίγματα του κρόκου περιέχουν τη χρωστική ουσία κροκίνη, που είναι τόσο δυνατή ώστε αρκεί ένα γραμμάριο για να κυτρινίσει 100 κιλά νερό. Αυτό το χρώμα παραμένει ανεξίτηλο. Με αυτά τα χρώματα βάφουν τα σπίτια οι κάτοικοι στον οικισμό της Ίας στη Σαντορίνη. Στην αρχαιότητα η κροκίνη ήταν δυσέβρετη και ακριβή. Τα εσδήματα που ήταν βαμμένα με κρόκο υποδήλωναν βασιλική καταγωγή. Κροκοστόλιστη ονομάζει ο Όμηρος την Ιό που έβγαινε την αυγή πριν αυγεί ο ήλιος και σκόρπιζε πολύχρωμα λουλούδια και δροσοσταλιές. Τα χρώματα που στέλνει ο ήλιος καθώς φεύγει στη Σαντορίνη βάφουν το τοπίο στα χρώματα του κρόκου και όλα γίνονται πιο γλυκά και ερωτικά. Ο κρόκος καλλιεργούνταν στη Σαντορίνη πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι τοιχογραφίες που δείχνουν τις σκηνές της συλλογής του κρόκου αλλά και προσφοράς άνθους κρόκου στη θεά δείχνουν πόσο σημαντικό ήταν το φυτό αυτό. Τώρα στη Σαντορίνη μόνο σε μια-δυο περιοχές φυτρώνει ο κρόκος. Τα στίγματα του κρόκου είναι βασικό συστατικό, αυτά τα στίγματα, στο καλύτευμα κάρι. Λέγονται σαφράν ή σαφράνι στην Ανατολή. Στην Ελλάδα η λέξη σαφράν έγινε ζαφοράς. Ζαφορά λένε τον κρόκο και στη Σαντορίνη, που όπου φτιάχνουν και τα κουλούρια το Πάσχα, του ζαφορά. Για μένα το Πάσχα μυρίζει ζαφορά. Το χρώμα του κρόκου έχει χρησιμοποιηθεί σε βυζαντινές αγιογραφίες. Οι χλωμές ασκητικές μορφές των Αγίων της Βυζαντινής Αγιογραφίας δεν έχουν καμιά σχέση με τους ροδαλούς και καλοζωισμένους Αγίους άλλων τεχνοτροπιών. Για το κίτρινο χρώμα αυτής της κροκίνης, ο κρόκος συνδέθηκε με το νύκτερο. Είναι κίτρινος σαν το ζαφορά, λέμε για το νυκτερικό. Σε Αιγυπτιακό πάπυρο του 1500 π.Χ. αναφέρονται θεραπείες με κρόκο. Ο Ιπποκράτης, ο Διοσκουρίδης και ο Γαλινός τον χορηγούσαν ως παυσίπονο, αντιπυρετικό, υπνοτικό, εμιναγωγό, επουλωτικό. Ο Ιπποκράτης τον χρησιμοποιούσε και σε προβλήματα των ματιών. Στον κατάλογο με τα συμπτώματα που έχουμε βρει ότι έχει θεραπεύσει ο κρόκος, θα βρούμε πάρα πολλά συμπτώματα. Βλέπουμε ακραίες ξαφνικές αλλαγές συναισθημάτων, υστερία, κατάθλιψη, είναι ηρεμιστικό, το νοτικό του οργανισμού και για πολλές άλλες ασθένειες. Θεραπευτικό. Γρήπη, κοκκίτη και άλλα. Τα τελευταία χρόνια γίνονται επιστημονικές έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώνονται κατά καιρούς, άλλοτε μας πληροφορούν ότι τα πειράματα προσφέρουν σοβαρές ενδείξεις για την ικανότητα του κρόκου να ενδυναμώνει τη μνήμη, άλλοτε μιλούν για την αντιοξειδωτική, την αντιθρομβωτική και την αντικαρκινική του δράση. Από παλιά έφτιαχναν σιρόπι για τριβές των ούλων την περίοδο της οδοντοφυΐας για να μειώνονται οι πόνοι. Ο κρόκος είναι πολύ τοξικός αν δεν ληφθεί σε κατάλληλες δόσεις. Προκαλεί βίαιες αιμορραγίες. Από τότε που άρχισα να μελετώ την μυθολογία είχα μια απορία. Είχα την εξής απορία. Γιατί η μυθολογία να έχει για το ίδιο θέμα 2-3 διαφορετικούς μύθους. Από τη μελέτη των θεραπευτικών ιδιωτήτων των φυτών σε σχέση με τη μυθολογία μπορώ να εκφράσω την υποψία ότι ο κάθε μύθος κρύβει και ένα κομμάτι των ιδιωτήτων του κάθε φυτού. Η μυθολογία λοιπόν δίνει και μια άλλη εκδοχή για το θάνατο του κρόκου. Λέει ότι ο κρόκος ήταν ένας νέος που ο θάνατος τον βρήκε σε μια στιγμή παιχνιδιού με το Θεό Ερμή. Ο Θεός χωρίς να τον θέλει τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο κρόκος τραυματίστηκε θανάσιμα. Στον τόπο που πέθανε φύτρωσε το λουλούδι που φέρει το όνομά του. Τρεις σταγόνες από το αίμα του κρόκου έσταξαν μέσα στο λουλούδι και έγιναν τα τρία σκουρόχρωμα στίγματα που μαζεύουν οι κροκοσυλλέκτριες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μεταλλάχτηκε δηλαδή το άνθος από το αίμα του κρόκου και τα στίγματα έγιναν χρήσιμα ως καρύκευμα, το γνωστό μας κρόκο, και ως φάρμακο. Αν μελετήσει κανείς τη μυθολογία, εδώ είναι κάτι περίεργο, και την αντιπαραβάλει με τα συμπτώματα που έχουν καταγραφεί ότι θεραπεύτηκαν από το φυτό κρόκος, θα οδηγηθεί στο ερώτημα, μήπως η μυθολογία περιγράφει θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών. Ας δούμε λοιπόν κάποιες περίεργες ομοιότητες. Λέει η μυθολογία, ο κρόκος πέθανε παίζοντας. Ο ασθενής που χρειάζεται το φάρμακο αυτό, που βγαίνει από το φυτό κρόκος, μπορεί να είναι παιχνιδιάρης. Είναι χωρατατζής, είναι πολύ γελαστός, είναι σαν παιδί. Το φάρμακο αυτό θεράπευσε πολλά συμπτώματα που έχουν σχέση με την εφηβεία. Λέει πάλι η μυθολογία, ο κρόκος έπαιζε με ένα θεό και σκοτώθηκε από ένα θεό τον Ερμή. Ο ασθενής που χρειάζεται τον κρόκο ως φάρμακο έχει θρησκευτικά συναισθήματα, θρησκευτική κατάθλιψη, θρησκευτικές ψευδεστήσεις. Λέει η μυθολογία, ο κρόκος πέθανε από χτύπημα στο κεφάλι. Ο ασθενής που χρειάζεται κρόκο έχει τα εξής περίεργα συμπτώματα. Έχει αίσθηση από γροθιές, από τυνάγματα στο κεφάλι. νιώθει ένα ευνίδιο χτύπημα μέσα στους κροτάφους που του προκαλεί ξάφνιασμα. Αισθάνεται μετακινήσεις μέσα στο κεφάλι, νιώθει τον εγκέφαλο χαλαρό. Λέει η μυθολογία ότι το αίμα του κρόκου έστρεξε μέσα στο λουλούδι και είναι τα βαθυκόκκινα στίγματά του. Το φάρμακο που βγαίνει από τον κρόκο θεραπεύει αιμορραγίες. Οι αιμορραγίες αυτές είναι με σκοτεινό, σκούρο αίμα, οι νόδες σαν τα στίγματα του κρόκου. Ο Ερμής ήταν θεός του ανέμου. Λεγόταν και διάκτορας, δηλαδή ο μετακινούμενος άνεμος. Αυτά διαβάζουμε στη μυθολογία. Φορούσε στο κεφάλι μια μαγική σκούφια, σαν αυτή που φορούσε και ο Άδης, από δέρμα σκύλου. Και γινόταν αόρατος. Το περίεργο πάλι είναι ότι ο ασθενής που χρειάζεται τον κρόκο ως φάρμακο μπορεί να έχει αίσθηση ανέμου σε όλο το σώμα, κρύου ανέμου. Έχει την αίσθηση ότι έχει ψυχρότητα στα μάτια σαν να φυσάει κρύος αέρας. Έχει θορύβους μέσα στα αυτιά σαν να φυσάει, σαν να ουρλιάζει ο άνεμος, σαν ανεμοστρόβιλος, σαν μουρμούρισμα. Έχει επίσης την ψευδαίσθηση ότι είναι άειλος και ασώματος. Ο Ερμής θεωρείται ο εφευρέτης και κατασκευαστής τριών μουσικών οργάνων, του αυλού, της σύριγγας και της λύρας. Επειδή ο άνεμος φυρίζει και παράγει ήχους και ο Ερμής ήταν άνεμος. Δίδασκε και τη χρήση αυτών των οργάνων ο Ερμής. Ο ασθενής που χρειάζεται τον κρόκο ως φάρμακο είναι υπερευαίσθητος στη μουσική. Επαναλαμβάνει τη μουσική ακόμα και αν δεν έχει διάθεση. Τη θυμάται τη μουσική. Μπορεί να αρρωσταίνει από τη μουσική. Έχει ήχους μουσικού στα αυτιά του. Τραγουδάει. Τραγουδάει ακούσια. Ακούει μια μεμονωμένη νότα και την τραγουδάει. Συμμετέχει σε οποιοδήποτε τραγούδι και να ακούσει. Τραγουδάει ακόμα και στον ύπνο του. Ο Ερμής χαρακτηρίζεται για την ερωτική του βουλιμία και συμβολίζει την ετοιμότητα για συνουσία, επειδή οι άνεμοι παίζουν ρόλο στη γονιμότητα, ειδικά στην ορίμανση των καρπών. Ο ασθενής που χρειάζεται τον κρόκο ως φάρμακο έχει ερωτική διάθεση, αυξημένη σεξουαλική επιθυμία, είναι λάγνος, ασελγής, επιδεινώνεται και έχει αποδιέγερση και έχει νυφομανία σε μεγάλο βαθμό. Θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά άλλα συμπτώματα, τα οποία θα μας έδιναν επιχειρήματα να ισχυριστούμε ότι η μυθολογία δεν είναι παραμύθι και δεν λέει τίποτα τυχαία. Δεν θέλω όμως να σας κουράσω άλλο. Θα κλείσω την ομιλία μου τονίζοντας ότι ο κρόκος θεωρείται αφροδισιακό φυτό από την αρχαιότητα. Ο Δίας με την Ήρα, σύμφωνα με τον Όμηρο, ξάπλωσαν σε λιβάδι σπαρμένο με κρόκους και άλλα φυτά. Αλλά και το στρώμα τους είχε κρόκο. Τον θεωρούσαν διαγερτικό και τον συνδέουν με τη γονιμότητα. Θεωρούν ότι βοηθά στη σύλληψη. Βρίσκουμε αρκετά συμπτώματα που έχουν σχέση με τη γυναικεία γονιμότητα, τα οποία έχει θεραπεύσει ο κρόκος. Το φάρμακο αυτό χρησιμοποιήθηκε σε αποβολή ή επαπειλούμενη αποβολή εμβρίου. Είναι κύριο φάρμακο για μητροραγία. Ως γονιμοποιό παρουσίασε τον κρόκο με υπέροχο τρόπο ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στη μαγική τελετή της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Οι κροκοσυλλέκτριες από την τοιχογραφία της Σαντορίνης ζωντάνεψαν και συνέχισαν να μαζεύουν λουλούδια κρόκου και γέμιζαν τα καλάθια τους όπως έκαναν και χιλιάδες χρόνια πριν στην προϊστορική θύρα. Εδώ βλέπουμε στην αναπαράσταση του δωματίου που η κροκοσυλλέκτρια προσφέρει κρόκο στη Μπότνια Θυρών. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έβαλε τον έρωτα που υπερίπτατο να δώσει ένα άνθος κρόκου στην κοπέλα και η μήτρα της γέμισε φως. Αυτό το φως του έρωτα, αυτό το φως είναι που υμνείται στις τοιχογραφίες της Σαντορίνης. Οι τοιχογραφίες δεν είναι απλώς διακοσμήσεις, ούτε φυσιολατρικά μοτίβα, ούτε η μυθολογία είναι παραμύθι. Αυτό προσπάθησα να αναδείξω στη σημερινή μου ομιλία. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.